Abdullah İbni Mesud'un orada karşı çıkmış olduğu şey La ilahe illallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah değil. Orada karşı çıktığı Abdullah İbni Mesud'un onların o şekilde yani koro şeklinde bir zikir ortamı oluşturmaları. Ortaya birisi oturmuş, şu kadar şunu diye bu kadar buna karşı çıkıyor Abdullah İbni Mesud. Hatta eğer o kıssayı okursanız ilk başta kızdığında ne yapıyorsunuz siz böyle? Onların söylediği bir ifade var. Vallahi bizim kötü bir niyetimiz yok. Biz hayır murad ettik. Ve Abdullah İbni Mesud'un da bir cevabı var onlara. Onlara diyor ki vallahi nice hayrı isteyenler var ki istediklerine ulaşamıyorlar. İstediklerine nail olamıyorlar. Ne demek bu? Allah Resulü'nün ilim dağarcığı dediği Abdullah İbni Mesud kullandığı ifadeye bakın. Peygamberin mektebinde okumuş ilim ehli bir insan. Kullandığı ifade çok önemli. Nice hayrı isteyenler var ki istediklerine nail olamıyorlar. Ha bu demek ki insanın sadece istemesi yeterli değil. İyi niyetli olması yeterli değil. Öyle mi? Hayır istiyorlarmış onlar. Ama bakın Abdullah İbni Mesud dekmeleyip kaldırıyor onları. Hatta Allah Resulü'nün daha hanımlarının hayatta olduğunu, daha onun kabı kacağı kırılmamış, sağlam olduğunu, Resulullah'ın sahabelerinden daha birçoğu aramızda, siz ne yerken sapıttınız diyor. Bir de sapıklıkla şey yapıyor bak onları. Ya siz ilimde Allah Resulü'nün ashabını geçtiniz ya da yeni bir din ihdas ettiniz diyor. Görüyor musunuz? Bakın şimdi bizim nazarımızda çok basit olan bir şey görüyor. Sahabe arasında, sahabenin nazarında neymiş bakın. Yani bizim için kurtulacağımızın adresi gösterilen sahabe arasında bakın bu nasıl telakki ediliyor, nasıl anlatılıyor, anlaşılmış. Eğer Allah'ı zikretmek isteyenler gerçekten samimi iseler, inanın o kadar Allah'ı zikretme şekilleri, başka bir ifadeyle Allah'ı zikredeceği o kadar güzel zikir çeşitleri var ki Kur'an'da ve sünnette sormayın. Eğer samimi iseler bunları ele alırlar. Bununla iştigal ederler. Ve bu tip insanların inan gidin araştırın, soruşturun birçok yaptığı şey Kur'an'a sünnete uymuyor. Ama iyi niyetli olduklarını söylüyorlar. Bunun da yeterli olduğunu zannediyorlar. Hatta bu işin ilimsiz illa ilme de gerek yoktur. Tesbihi eline al. Kafanı bük bunun yeterli olduğunu söylüyorlar. Yani tasavvufun uyuşturduğu bir gelişme, oluşmadır bunlar. Bunlar yanlıştır. Adı da İslam'dan, tadı da İslam'dan olacaktır. Hani sürekli ifade ediyoruz ya. Evet, Allah'ı zikredeceğiz. Peygamberin tarif ettiği şekilde. Onun zikrettiği şekilde. Nasıl ki namaz kıl diyor İslam, ne yapıyoruz? Kafamıza göre namaz kılmıyoruz bakın. Namaz kıl diyor İslam, Kur'an'a, sünnete uygun kılacağız. Eğer kalkar da birilerinin tarif ettiği şekilde namaz kılarsak, adı İslam'dan, tadı başkalarından olmuş olur bakın. Adı İslam'dan, tadı da İslam'dan olacak. Burada aynen reddiye olarak mezheplerin, meşreplerin ileri sürdüğü namaz çeşitlerine de ben itiraz ediyorum. Adı İslam'dan olacak, tadı da İslam'dan olacaktır. Yani namaz kılınacak ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı şekilde olacaktır. Peygamberimiz nasıl kılmıştır? Öyle kılacağız. Aleykümselam. Ben iyi niyetliyim diyerek bir insan kalksa farklı bir namaz şekliyle Allah'a itaat ettiğini söylese ve biz bunu kabul edemeyiz. Hani diyoruz ya biz kendi aramızda bile ya önemli olan iyi niyet olsun. Yani adamın niyeti halis, boş ver. Öyle de olur, böyle de olur, öyle de kılınır, böyle de kılınır. Bakın ben size Allah Resulü'nden birkaç tane hadisi şerif, peygamberin bu mantığı reddettiğini, bu mantığın peygamberin getirdiğine ne kadar ters olduğunu size anlatayım. Allah Resulü'nün gözü önünde namaz kılınıyor. Biraz önce Arif kardeşimiz hatırlattı. Dile getirdi farkındaysanız. Adamın biri mescide geliyor. Ne yapıyor? Namaz kılıyor. Ve geliyor Allah Resulü'ne selam veriyor. Allah Resulü selamını alıyor. Diyor ki dön yeniden namaz kıl. Sen namaz kılmış olmadın diyor. Adam gidiyor yeniden namazını kılıyor. Geliyor selam veriyor. Allah Resulü selamını alıyor. Bakın yine geri dön veriyor. Sen namaz kılmış olmadın yeniden namaz kıl. Adamı 3 sefer geri çeviriyor. Ve sonunda Allah Resulü ona namazı ne yapıyor? Güzel anlatıyor. Tadili erkanı ile namaz kılmasını söylüyor. Ama bu bizim bu anlat bizim bu beyefendilerin anlattıklarına bakacak olursan nasıl yaparsan yap hiç önemli değil. Ama bakın Allah Resulü'nün mescidinde namaz kılıyor. Bu adam iyi niyetli. Bu adam peygamberin zamanı. Bu adam sahabi öyle mi? Allah Resulü bak demiyor ki bu benim sahabemdir. Bunlar en hayırlı nesildir. Boş ver nasıl kılarsa kılsın bakın demiyor. Üç sefer o insanı geri çeviriyor. Görüyor musunuz? Yani eğer ölçü İslam olursa, eğer ölçü peygamber olursa meselemiz hallolur. Yine adamın birisi mesela namaz kılıyor. Bakın namazın içerisinde yanlışlıkla solu sağ elinin üzerine koyuyor. Sol elini sağ elinin üzerine koyuyor. Namaz kılmasına rağmen Allah Resulü onun elini alıyor, öbürünü üzerine çıkarıyor bak. Yani demiyor ki namazını kılsın da iade edeyim dedi. Yani şey yapayım da anlatayım da demiyor bak. Hemen anında müdahale ediyor öyle mi? Ve düzeltiyor onu. Ha bizim gibi demiyor ki ya boş ver namaz kılıyor. Nasıl kılarsa kılsın. Yine namaz kılan bir insan teşehhütte parmağıyla iki parmağıyla birden şey yapıyor. Teşehhüt duasını okuyor. İki parmağıyla. Hani şeytanı kamçılama diyoruz ya. Allah Resulü tekle tekle diyor. Birisiyle yaptı. Görüyor musunuz? Yani namaz kılan bir insana namazının içerisinde müdahale ederek ona böyle yap diyor. Peki bu delillere rağmen, bu delilleri okumamıza, görmemize, duymamıza rağmen hangi cüretkarlık bize kalkar da efendime söyleyeyim ya boş ver nasıl kılarsa kılsın. Neye dayanarak biz bunu söyleyebiliriz? Veya bunu söylersek bu söz ne kadar geçerli olabilir? Sokakta gezeceğimiz, yürüyeceğimiz kılık kıyafetimize bile ihtimam gösteren bizler paçası şöyle bir karış yukarıda yanlışlıkla katlı olsa yani o şekilde gezmek istemeyen bizler öyle mi? Şekil, şemal önemli değildir deyip Allah'a takdim ettiğimiz bir ibadeti nasıl öyle paldır küldür yapabiliriz ki? Daha doğrusu Allah'a takdim edilen bir ibadette şekil şemal önemsizdir. Nasıl diyebiliriz ki? Bunlar batıl şeylerdir. Ve neticede şunu söyleyeyim. Yani zorumuza mı gidiyor arkadaş? Ağrımıza mı gidiyor peygamberin yaptığı gibi yapmak? Yani peygamberin yaptığı ortadaysa, açık ve netse, buna uymak zorumuza mı gidiyor arkadaş? Bir gün İbn Abbas bir mesele hakkında bir şeyler söylüyor. Bunu sürekli hatırlatıyorum ben size. Duymayanlarınız varsa yine söylemekte fayda var. İbn Abbas bir mesele anlatıyor. O ara birileri diyor ki Ebu Bekir ve Ömer ise şöyle derdi, şöyle yapardı. İbn Abbas'ın şu ifadelerine dikkat edin. Diyor ki başınıza taş yağmasından korkarım diyor. Ben size Allah Resulü dedi diyorum. Siz hala Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. Subhanallah görüyor musunuz? Şimdi Resulullah'ın sözü varken Ebu Bekir ve Ömer'in sözüne iltifat eğer adamın kafasına taş yağdırır ise unutmayın ki peygamberin sözü varken Hasan Ağa'nın, Mehmet Ağa'nın, Hüseyin Şeyh'in sözüne İtibar adamın kafasına demir yağdır. Hem de dikine. Yani akıllı olmak gerek. Peygamber aleyhissalatü vesselamın açık ve net bir şekilde ortaya koyduğu şeyler ki hepsi açıktır, nettir. Sizi gecesi gündüzü gibi apaydın bir yol üzerinde bırakmıştır. Buna tabi olacağızdır. Bundan başka kimsenin sözü, ameli bizim için bağlayıcı değildir. Bizim örnek ve önderimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O kadar. Var mı başka? Bugün de sorulu cevaplı neyse bitirelim. Hocam, bir hacı var. İki kere hacı gitti. Yaşlı. Ben buna bilimin döndüğü kadar anlatıyorum. Bir insan diyor namaz kılıyor mu diyor. Allah'a secde ediyor mu diyor. Ediyorsa diyor. Nasıl kılarsa kılsın diyor. İster öyle kılsın diyor. İster böyle kılsın. İster şöyle kılsın. Nasıl kılarsa kılsın. Hiçbir mağduriyeti yok diyor. Buna nasıl bir cevap verecek? Hoca bir saat teyemmümü anlatmış. Cevabı iyi dinle. Hoca bir saat teyemmümü anlatmış. Yani teyemmüm biliyorsunuz su bulunmadığında ne yapılacağını anlatmış. Ders bitmiş, oradan yine biri elini kaldırmış. Demiş ki hocam bir soru sorabilir miyim? Buyur sor demiş. Peki su bulamazsak ne yapacağız demiş. Senin soru aynen buna benzer. Biz iki saattir neyi anlatıyoruz? Biz iki saattir onu anlatıyoruz. Yani bir insan iyi niyetli de olsa, birileri öyle de dese, böyle de dese, değil mi ki peygambere uygun hareket etmiyor? Olmaz. O sana göre öyle diyeceksin hocam. Yani bu şu anlatılanları ona ulaştıracağız. Sana cevabım, hani ben bir şeyler anlatıyorum dedin ya, bir şeyler anlatamamışsın demek. Ha, yok. Yo işte diyeceğiz ya, bize dedikleri gibi biz de şimdi size diyeceğiz. Anlatamıyoruz diyeceğiz. Bu bizi geliştirir. Bu bizi olgunlaştırır. Tamam mı? Anlatamamışızdır belki. Buna güzel bir anlatalım. Bir hadis anlattığın zaman adam diyor, sen de hadisinden başarı çıktın. Şey işte o seni be. Ya o seni galaya almıyordur. Yani. Arkadaşım normal namaz biliyordu. Anlattım. Şimdi o seni bazen kaleye almayabilir. Yaşlılar. Şimdi genç olsa dediğim gibi. Yaşlılar sahip. Anlatmak lazım. Hocam şimdi toplumda bir de şöyle şey var. İnanç var. Yani adam diyor ki ya diyor namaz bu da diyor nasıl kılarsan da diyor. Mesela dağdan diyor çoban diyor dini atmış. Tutmuşlar diyor. Hızır Aleyhisselam diyor peşine diyor dönmüş bırakmış diyor. O da demirde yürüyor. Yani böyle şeylere inanmışlar. Şimdi hızır da diyor nasıl kılarsan da yani. Bu hıssaslarla amel ediyor toplumda birçoğu. Tamam. Seninki de teyemmüm meselesi. Doğru. Su bulduğumuzda teyemmüm edeceğiz. Evet Arif şeyim. Geçen Müslümanla geldiğimde bir Müslümanla hadis sormuştum. Refül yedeğin hakkında. Rukudan sonra doğrulmada kıyamın adının kıyam olduğunu, başka bir şey olmadığını bir hadis zikretmiştim. Evet. Sahabenin biri ben hadis tam toparlayan bilemediğim için yani biz onu gördük. Başka biri görmüş olsaydı işte kıyamda olduğunu zannederdi. Ruku etmediğini zannederdi. Zannederdi. He. Bir kusuf namazında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kusuf namazında bir kusuf namazında bu mesele şey basit bir mesele. Bunu kitap sünnetle amel eden bir insanla konuşun. Tamam olabilir ama her yerde açmanıza gerek yok. Kendim okuyup onu ezberleyeceğim. Tam Müslim'de bir hadis. Yerinin numarasını ben sana vereyim onu. Orada anlatılan küsuf namazı. Ki hangi namaz olursa olsun önemli değil. Orada eğer o namaza ait bir ifade, ibare varsa tamam ama gerisi umum manada değerlendirilir, ele alınır. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rukuya gidiyor. Rukudan kalkıyor. O kadar fazla bekliyor ki diyor, onun adına da tabii kıyam söylüyor. O kadar fazla bekliyor ki eğer Resulullah'ın ruku ettiğini bilmeyen birisi olsaydı ruku etmedi zannına kapılırdı. İfade açık ve net bu şekilde. Şimdi bu da çok açık ve net bir şekilde şunu anlatıyor. Demek ki bir insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o iki duruşu arasında farkın olmadığını, eğer rükudan önceki duruş şekli elleri bağlı, rükudan sonraki duruş şekli de elleri salık olmuş olsaydı, o ifadeyi kullanması çok abes olurdu. Yani ruku etmediğini zanneden bir insan, Allah Resulü ruku etmedi zanneder. Yani ruku ettiğini bilmeyen bir insan, onu ilk kıyamda olduğunu zanneder. Tamam mı? Yani demek ki ifade çok açık ve net. Yani demek ki ikisi arasında bir fark yoktur. Şimdi eğer şöyle bir soru tevcih edilirse o kusuf namazı. Şimdi buraya bunu anlattığımızda sıkışıyorlar. Sıkışılıyor bu konuda artık tam tersini yapan kardeşlerimiz. Allah onlara da bizlere de anlayış versin. Sıkışıyor. Diyor ki o kusuf namazı. Bu sefer tabii soruyoruz. Peki ne tarafa yönelikti? Kusuf namazında ne tarafa yöneleniyordu? He? Kıbleye. Kim diyor kıbleye? Deli. Ne tarafa yönelilir kusuf namazında? He? Allah en iyi bilendir. Allah en iyi bilen midir? Sen şimdi bir kusuf namazı kılsan Allah en iyi bilendir deyip kırmayacaksın. Ne yapacaksın yani? O anda. Ha sen ben bilmiyorum de. Evet, ha sen bendeki bilmiyorum. Yani herhalde kıblaya yönelilir. Evet. Peki rükuda ellerini nereye koyuyordu İsa'cı? Kusuf namazında? Ruku yaptı mı? Rukuda. Dizlerinin üzerine koyuyor. Parmaklarını da açarak teferruatlı bir şekilde. Peki delil kim söylüyor? Yani siz bana kusuf namazında Resulullah rukuda böyle diyemezsiniz. Niye? Denilmez çünkü. Rukuda ellerin nasıl konulacağı bellidir. Namaz dedim mi bütün... Ha namazda eğer bir iki kıyamlı, üç kıyamlı, dört kıyamlı bir şey olursa bu da kusuf namazına ait derse tamam bitti. Ama diğerleri hakkında bu kusuf namazıdır deyip şey yapamazsınız. Onu şey yapıyorsunuz açık ve nettir. Yani o delillerden bir tanesidir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Namazının kıyamında sağ eli sol elinin üzerinde göğsüne bağlardı. Ben Resulullah'ı gördüm. Allah'ın Resulü. Hangi Allah'ın Resulü? Muhammed anlaşılır, öyle mi? O anlaşılır. Namazında, hangi namazında anlaşılır arkadaş? Cuma namazı mı diyeceğiz buna? Vitir namazı mı diyeceğiz buna? Hangi namazında? Namazında. Bitmiştir. Sağ eliyle sol eli üzerinde. Sağ eli sol eli üzerinde. Neresine bağlanmış? Göğsüne. Namazın neresinde bağlarmış? Kıyamında. Bak. Açık açık açık gidiyoruz gidiyoruz diyor kıyamında. Birinci kıyamında da bir tane daha ifade geldi mi iş biter. Ama orada bitmiyor duruyor. Kıyamında. Şimdi geriye kalan defalarca anlattık yine anlatalım. Soruyorsunuz siz sordunuz mu ben anlatırım. Ben demem ki şunu anlatma bunu sorma. Bunu demeye hakkım yoktur. İsteyen istediğini sorar. Bana düşen anlatmak. Bilmiyorumsa bilmiyorum demek. Kıyam ifadesi umum mu? Kıyamında diyor. Namazında kıyamında. Bütün namazlarında. Namazının bütün kıyamlarında. Şimdi eğer birincisinin adına kıyam ki bu açık net. İkincisinin adının kıyam olduğunu bilmeyen varsa bu konuda bir karışıklık varsa bunun izahı yapılır. Bu sefer delillerle Semiyallahu limen hamide Allahümme Rabbana lekel hamd derdi. Kıyamda o kadar beklerdik ki biz secde etmeyi unuttu. Derdik Resulullah. Size bunun gibi bir sürü delil çıkarırım. Semiyallahu limen hamide deyip kıyamda o kadar beklerdik ki bunun adının kıyam olduğunu da söylüyor. Yani kapalı kalan taraf eğer ikincisinin adı da kıyam mı değil mi böyle bir şeyse bunun da izahı yapıyor. Bunun adı da kıyamdır. Kıyamda el bağlanmıştı. Şimdi geriye kalan ne? Eğer delillerle bir şey söylersek söyleriz. Ama akli izah olsa biz bunu kabul edemeyiz. Yani ben desen hiç kimse bunu kabul edemez. Yarın bir gün daha başka şeylerle karşılaşabiliriz. Ben bunu bir ara size anlattım. Dedim ya ki bu gibi sohbete girerken şunu sorun bir de biz sormaya kalkışalım. Arkadaş secdeye gidiyoruz ya Allahu Ekber secdeye gittik. Allahu Ekber dedik kalktık. Ellerimizi dizlerimizin üzerine koyuyoruz öyle mi? Evet abi ben de onu soruyorum. Niye oraya koyuyorsunuz? Var mı bir tane babayı çıkaracak öyle bir delil? Hocam ben de demin onu soracaktım. Teşeğüt değil. Teşeğüt değil bakın. O teşeğüt değil. Secdeye gittik. Evet, secdeden kalktık. Ellerimizi dizlerimizin üstüne koyuyoruz. Bu bir. Evet. Ondan sonra tekrar Allahu Ekber dedik. Gittik. Allahu Ekber dedik. Kalktık yine ellerimiz niye dizimizin üstünde? Var mı bir tane baba yiğit bunun delilini gösterecek? Hayır. Kesinlikle bir tane delil bu manada. Yani Resulullah secdeye gitti. Kalktı ellerini dizinin üstüne koydu. Tekrar secdeye gitti. Ondan sonra kalktı. Yine elini dizinin üstüne koydu. Böyle bir delil bulamayanlar ellerini oraya koymaması lazım. Hani bize diyorlar ya ki evet. Yahu semiallahu limen hamide Allahümme rabbana lekel hamd derdi, elini oraya koydu. Böyle delil istiyorlar ya. Bunun delilini bir gösterin, ondan sonra bunu sorun. Bunun delilini gösterebilirler mi? Gösteremezler. Şimdi delil var da bir tanesi öyle bir delil yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturduğunda, bak oturduğunda sağ elini sağ uyluğun üzerine, sol elini sol uyluğun üzerine kor. Tamam mı? Ondan sonra oturduğumuzda elin nerede olduğunu söylüyor. Oturduğumuzda elin nerede olduğunu, oturduğumuzda bu hangi oturuş olursa olsun, ama namazdaki oturuş bakın. Evet, isterseniz istirahat oturuşunda olsun. Namazdaki oturuş olsun. Oturduğunda eller orada olacaktır. Yok arkadaş, biz açık ve net bir şekilde, hani deniliyor ya ki, açık ve net bir şekilde semiallahu limen hamide Allahümme rabbana lekel hamd ellerini oraya koyardı. Böyle bir açıklık isteyen insan, hele şu ilk önce yaptığı şeylere açık bir delil getirsin. İslam bir takım mevzuları anlatırken cevami'ul kelim dediğimiz ifadeler kullanıyor. Yani böyle tek kelimeyle çok şeyleri kasteder. Umum ifadeler kullanır. Mutlak ifadeler kullanır. Kayıt getirmediğiniz müddetçe sürekli mutlak manada değerlendirilir. Umum manada değerlendirilir. Yani muhassıs olmadan taksis edilemez. Taksis edici bir kayıt, bir delil gösteremediğiniz müddetçe bir ifade sürekli umum manada değerlendirilir. Bu böyle anlaşılır. Bunun haricinde bir şey anlaşılmaz. Delil ister. Bilmem anlatabildim mi? Onun yerinin numarasını alırsın. O dediğin delillerden bir tanesi. Yani o sonradan denk geldiğimiz bir delil ve çok şahane açık bir delildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor rukuya gitti. Rukudan kalktı diyor. Kıyamda diyor o kadar bekledi ki diyor. O kadar uzun bekledi ki diyor. Resulullah'ın ruku etmediğini, yani ettiğini bilmeyen bir insan o ruku etmedi zanneder. Niye zannedecek? Kıyamında değişiklik yok. Yani bir değişiklik olsa, elleri salık olsa derdi ki bu rükudan sonraki kıyamda. Elleri bağlı olsa bu birinci kıyamda. Salık olsa bu rükudan sonraki. Niye zannetsin? Ama ruku ettiğini bilen öyle zannetmez. Bilmeyen öyle zanneder. Niye? Arasında fark yok. Çok açık ve net. Bilmiyorum. Bana göre çok açık ve net. Ben bunu kime anlattıysam çok açık demek. Aslında ben kapalı bir taraf bilmiyorum. Neyse başka? Hocam bu namaz kılan mevzuda şöyle diyor biletimiz. Tamam diyor, peki diyor. Sen boş ver onu bunu. Diyor, sen kendi problemini anlat. Bak şimdi hep sorular başkalarınmış. Bizi ne edeceksin onları? Müftü diyor. Hoca diyor mesela işte diyelim doğuda Şafii mezhebi, işte İç Anadolu'da Hanefi mezhebi. Adam diyor Hanefi İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor. Böyle bir zulmüştür diyor. Bize diyor Hanefi mezhebine diyor, dahil olduğumuza göre diyor. Demek ki diyor, müftü diyor, alimler, koca koca diyor, insanlar diyor, onlar bilmeden mi kılıyor diyor. Bu cahil insanların sözüdür. Yani biz şu sözü hemen hemen herkesten duyuyoruz. Şimdi bu söz şöyle aklı başında düşünen bir insan nazarında basit bir sözdür. Niye basit bir söz? Bizim için örnek ve önder Allah Resulü değil mi? Peki ben sana iki saattir namaz peygamberin kıldığı gibi kılını derken yanlış bir şey mi söylüyorum? Yok diyor, yanlış değil diyor. Hocam İmam-ı Azam Efendimiz aynı bu sizin buyurduğunuz... Hiç önemli değil. Bak şimdi hiç önemli değil. Duyuyor. Şimdi hani İmam-ı Azam mana ediliyor ya. İmam-ı Azam Efendimiz yani aynı bu sizin buyurduğunuz gibi namaz çektiğini. Bak İmam-ı Azam hakkında şey. eğer İmam Ebu Hanife bu delilleri görseydi bu delillere göre kılardı. İmam Ebu Hanife'nin itikadını ilk önce ele alalım. İmam Ebu Hanife'nin itikadı Selefi Salih'in itikadıdır. Yani sahabe itikadıdır. Peygamberin itikadıdır. Önce onun itikadı konumu gündeme getirilir. Ondan sonra ameli mevzularda da bu insanların, Allah kendilerinden razı olsun, bu insanların imkansızlıkları sebebiyle düştükleri bir takım hatalar olmuş olabilir. Ki bunu daha Allah Resulü hayattayken ne diyor? Müştehit içtihadında hata da eder, isabet de eder. Öyle mi? Yani daha Peygamberimiz hayattayken bile müçtehitlerin hata edebileceğini isabet edip bunu söylüyor. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife de olsa, Ahmed İbni Hanbel de olsa, İmam Malik de, Şafii de olsa, Allah hepsinden razı olsun ve onlar gibi daha nice güzide imamlar, bunlar da olmuş olsalar insandırlar, olabilir, hata yapabilirler. Ama şu bir hakikat ki bu insanlar öyle güzel sözler kullanmışlardır ki sonradan gelenler onların yapmış olduğu yanlışı sürdürebilmeleri için onları delil gösteremezler. Yani mesela diyor ki Ebu Hanife, sahih hadis benim yolumdur, benim mezhebimdir diyor. Nereden aldığımızı bilmedikçe hiç kimseye bizim görüşümüz ile amel etmesi helal değildir diyor bakın. İmam Ebu Hanife daha hayattayken bile seni uyarıyor. Nereden aldığımıza iyi bak diyor. Öyle paldır küldür bizi taklit etme, bunu söylüyor bakın. İşte bundan dolayıdır ki kendi yetiştirdiği talebelerinden bile imamın vefatından sonra ona muhalefet edenler olmuştur. Yani onun dediklerinin tersini yapanlar olmuştur. Ama bununla beraber ne demişlerdir? Eğer imam hayatta olsaydı o da böyle yapardı. Çünkü imam bu imama ulaşmadı. Eğer kalkar şunu dersek, ya onlara ulaşmayan şey bize mi ulaştı? Eğer bunu dersek bu da çok yanlıştır. Buna da misal olarak hatırlarsanız sürekli Ömer radıyallahu anh'unun bir kapı çalınma meselesi olayını anlatırız. Hani Ömer'in kapısı çalınıyor, sözleşiyor birisiyle, işte belli bir zamanda gelecek. O adam geliyor, işte Ebu Musal Eşari olacak. Kapısını vuruyor, çalıyor. 3 sefer, hatta içeride sesler duymasına rağmen geriye dönüp gidiyor. Ömer tabii gidiyor, yakalıyor. Be adam, hani seninle sözleşmiştik, neden gelmedin? Geldim ey Ömer diyor. Geldim, kapıyı 3 sefer vurdum. Hatta içeride de sesler duymama rağmen ben geri döndüm diyor. Ömer tabii kızıyor yani, hem de içeride sesler duyuyorsun. Yani benim içeride olduğumu biliyorsun, geri dönüyorsun. Niye? Ben Allah Resulü'nden şöyle bir hadis duydum diyor. Bir kapıyı 3 sefer çalıp selam verip vurursun. İçeride sesler dahi duysan, açmazlarsa 3. seferden sonra geriye dön, ev halidir diyor. Ömer ne diyor? Diyor ki bu hadisi bana ispat etmen lazım. Hay hay diyor, alıyor götürüyor. Sahabeden birilerinin yanına götürüyor. Ve bunu benimle beraber duyan var mı dediğinde orada hatta gülüyorlar. Ey Ömer diyorlar, bu hadisi bizim çocuklarımız bile biliyor. Ömer ne diyor? Bakın Ömer bu ümmetin Ebu Bekir'den sonra en hayırlıları. Peygamberimizden sonra, öyle mi? Ne diyor Ömer radıyallahu anh? Subhanallah diyor. Demek ki benim çarşıda pazardaki ticaretim Allah Resulü'nden bu hadisi öğrenmeme mani olmuş. Bak bu bir misal. Bunu çoğaltabiliriz. Ömer'le alakalı, Ebu Bekir'le alakalı veya diğer sahabelerle alakalı bu misalleri çoğaltabiliriz. Bu neyi gösteriyor? Bu gösteriyor ki Ebu Bekir'e ulaşmayan, derecesi itibariyle Ebu Bekir'den düşük olan kimseye ulaşabilir. Ömer'e ulaşmayan bir şey bir başkasına ulaşabilir. Yani Ebu Hanife'nin duymadığı bir şeyi onun talebesi Züfer duyabilir. Öyle mi? Ebu Hanife'nin duymadığı bir şeyi Mustafa kardeşimiz duyabilir. Bu gayet normaldir. Yani diyemeyiz ki onlar peygambere daha yakındılar. Efendime söyleyeyim, onlar bulamadı da siz mi buldunuz, onlar bilemedi de siz mi bildiniz? Bunlar yanlış şeylerdir. Biz bunu öne süremeyiz. Genelde bu şiş yapıyor. Adam diyor işte falan mezhep, filan mezhep bir anda insanlar bu mezhepleri, yani dediğim gibi Ebu Hanife o şeyi duymamış olabiliyor. Talebesi duyuyor. Olabilir tabii. Fakat gayet normal. İşte Şafii mezhebinde diyor işte İmam-ı Şafii öyle kıldığını görmüş. Öyle duymuş. İmam-ı Azam da diyor öyle etmiş. Onu da diyor sen diyor o mezhebe dairesin öyle kıl. O da o mezhebe dairesin öyle kıl diyor bak. Peki ne olacak? Peki peygamberin mezhebi ne olacak şimdi? Artık de şöyle, 4 mezhep diyor. Şimdi peygamberin mezhebi ne olacak? Şimdi peygamberden hiç bahsedilmiyor. Peygamberin mezhebi hiç ortada yok. Kur'an'a inanıyor musunuz soruyoruz. Diliyle ne yapıyor? Tabii ki inanıyoruz diyor. Peki peygambere, onun hadislerine inanıyor musunuz? Tabii ki inanıyor. İş pratiğe dökülmeye geldiğinde bu iman gerçekleşmiyor. Allah Kur'an'da bizim için en güzel örnek kimi tarif ediyor? Biraz önce zikir konusunda da anlattım. Bizim için örnek peygamber değil mi? Benim için peygamberin namazı önemli değil mi? Peygamberin yanında Ebu Bekir ve Ömer'in sözüne iltifatın insanın kafasına taş yağmasına sebep olur. Biraz önce anlattık öyle mi? Yani Resulullah'ın sözü var, bir uygulaması var, emri var. Ama bunun yanı sıra Ebu Bekir ve Ömer'den bahsediliyor. İbn Abbas cevap veriyor bakın. Başınıza taş yağmasından korkarım. Ben Allah Resulü dedi diyorum, siz Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. Aynı şekilde bakın, biz dönüp dönüp aynı şeyi anlatıyoruz. Ben Allah Resulü böyle namaz kıldı diyorum. Eğer biri kalkar da ya İmam Malik şöyle kıldı, Ebu Hanife böyle. Kardeş beni ilgilendirmez ya. Ben hani kılabilir. Yani en son söylenecek laf budur. Olabilir. Diyelim ki Ebu Hanife böyle kılmış. Ama Allah Resulü böyle kılmış. Hangisini alırsın? Aynı şekilde yine İbni Ömer'e birisi geliyor. Temettü haccı ile alakalı bir şeyler soruyor. Allah Resulü'nün yaptığını ve şöyle şöyle tarif ettiğini söylüyor. Ama senin baban Ömer diyor bunu yasaklardı diyor. Babası olmasına rağmen bakın. Babası olmasına rağmen diyor sen peygamberin yaptığı şeyi mi alırsın? Babamın yaptığı şeyi mi alırsın? Olabilir, babam yapmış olabilir, demiş olabilir. Sen peygamberin yaptığını, dediğini mi alırsın? Babamın mı? Ömer'in mi? Orada diyor, ismini zikrediyor. E diyor tabii ki peygamberin diyor. O zaman diyor git diyor. Daha ne diye konuşuyorsun? Şimdi bakın, bu bahsi edilen insanlardan daha değerli insanlar bu bahsi edilen kimseler. Ömerler, Ebu Bekirler, İbni Ömerler öyle mi? İbni Mesudlar, Allah kendisinden razı olsun hepsini. Şimdi bak bu kimseler, bu bahsi edilen insanlardan çok çok çok değerli. Onlar cennetle müjdelenmiş ama bunlar hakkında herhangi bir delil yok. İnşallah bunlar da cennetliktir. Ama onlar garanti, Allah haber veriyor, Resulü haber veriyor öyle mi? Ama bak bu insanlar hakkında böyle bir şey yok, bilemiyoruz. İnşallah hepsi cennetliktir. İlim ehli insanlardır. Ama unutmayın ki dinde kendisini ölçü alacağımız şahsiyet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan başkası sözü, ameli kimseyi bağlamaz. Ha bu ilim ehline ihtiyaç yoktur, bu insanlara ihtiyaç yok mudur? Elimizin tersiyle bunları kenara mı iteceğiz? Herhalde bu manada anlaşılmaması gerekir. Ki zaten şu an konuştuklarımızı, şu an uyguladıklarımızın birçoğunu hep onlardan alıyoruz. Hepsini daha doğrusu onlardan alıyoruz. Ama unutmayın ki birisinde bulamadığımızı birisinde alıyoruz. Şu anlattıklarımızın hepsi bu imamların hepsine sanki dağıtılmış, taksim edilmiş gibi. Allah'ın takdir ilahisi, birinin bilmediğini birisinden alıyoruz. Kan abdesti bozar mı, bozmaz mı? Hanefiler hata etmiş, Şafiler isabet etmiş. Kadına dokunma abdesti bozar mı, bozmaz mı? Şafiler hata etmiş, Hanefiler isabetli. Ama Hanefiler dediği gibi, dediği için almıyoruz biz bunu. Biz Kur'an'ı ve sünneti ölçü olarak elimize aldığımızdan dolayı Hanefilerin isabet ettiğini, kadına dokunma abdestin bozulmayacağı hususunu buradan çıkarıyoruz. Yani terazimiz Kur'an ve sünnettir. Buradan anlıyoruz. Kanın abdesti bozmayacağını yine biz kitap sünnetten anlıyoruz. Dolayısıyla Şafiler burada ne yapmıştır? İsabetlidir. Namazın terkiyle alakalı Hanefilerde hayır küfür değildir, şirk değildir. Hanbelilerde nedir? Şirktir, küfürdür. Ha biz delillere baktığımızda onlar isabet etmişleriz. Biz kendiliğimizden bir şeyler üreten kimseler değiliz. Bu ilim ehli insanların hepsine ihtiyacımız var. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Karşı çıktığımız taraf birisinin eline ayağına yapışmak, birisinin efendime söyleyeyim hatalarıyla beraber yoluna yordamına uyup da diğer ilim ehlinin gittiği yolu görmemezlikten gelmek, işte biz buna karşı çıkıyoruz. İslam bunu istemez. Bir çiçekle bahar gelmez. Bunların hepsini kabullenme mecburiyetindeyiz. Bunu ta işin en başına götürün. Sahabe hakkında bile öyle değerlendirebilirsiniz. Sahabeden yani bir tanesini ele alıp gerisini bıraksanız olmaz. Bir tanesiyle İslam'ı yaşarım derseniz olmaz. Diyelim ki Ömer'i ele alsanız, bak biraz önceki meseleyi duymamış ve onun gibi birçok meseleyi duymamış olabilir. Ebu Bekir'i de alsanız öyle. Ha bunun yanı sıra sahabenin hepsini alıp da bir tanesini kenara bırakmış olsanız yine olmaz bakın. Umumunu alma mecburiyetindesiniz. İlim ehli de aynen böyledir. Şimdi bile aynısını söyleyebiliriz bakın. Hocayım diyen, alimim diyen insanların öyle bir tanesinin peşine takılacağımıza biz hani tenkit ederiz ya işte bu gibi sohbetlerimizde başkalarını. Şimdi bu ifade de kendimize, bu iğne de kendimize, bu çuval duzu da kendimize tabii. Bunu böyle tenkit ederiz. Ama kendimiz saplanırız bir yere, başka yere hiç görmeyiz. At terbiyesi gibi böyle. Ya biz bunu anlatmıyor muyuz kardeşim? Biz bunları öğrenmedik mi ilim ehli insanlardan? Bir kişiyle iş olur mu ya? Sen bir yere uğruyorsun, başka yere gidip gelmiyorsun. Onun hatalarıyla beraber sürer gidersin bak. Kimin yanına gidiyorsan. Hatasız dersen ayvayı sen de yemiş olursun. Olur mu canım? Bu da kitap sünnetle amel ediyor. Hatasızdır. Ayvayı yersin. Hasan'a da gideceksin. Mehmet'e de gideceksin. Hüseyin'e de gideceksin. Ona da gideceksin. Gideceksin, doğrusunu alacaksın. Yani elinde bir de ölçün olacak. Böyle hissi nefsi davranmayacaksın. Körü körüne hareket etmeyeceksin. Senin ölçün Kur'an ve sünnet olacak. Bu da bize yönelik bir tenkittir. Yani bunları anlatırken kendi aramızda bu tip şeyler olursa aynen Allah'ın ayette dediği gibi siz başkalarına nasihat eder de kendinizi unutur musunuz? Kitabı okur, başkalarına anlatır, kendinizi unutur musunuz? Bunlarla karşı karşıya gelmiş olursunuz. Ölçü vahiydir kardeşim. Resulullah'a bile bakın, sahabeyi de atladık. Resulullah'a bile sallallahu aleyhi ve selleme bu senden mi Allah'tan mı diye soru soruluyor ya. Düşünün. Ne demek bu? Bu senden mi Allah'tan mı? Bağlayıcı mı değil mi? Bak. Allah'tan dedi mi iş biter. Benim görüşüm böyle dediği zaman bizde de böyle yapardık diyor. O zaman öyle yapalım diyor. Hendek Harbi'nde Selman'ın sözünü dinlediği gibi öyle mi? Yani biz vahye tabiyiz. Biz Allah'tan inene ittebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Rabbimizden indirilen vahye tabi olma mecburiyetindeyiz. Ondan inen vahiy de kitap ve sünnettir. Başka? Başka yok mu? Su bulamayanlar. Su bulamayan. Meaci evi tebliğ ediyordum. Şimdi evet. Vahid bin Hucur'un o hadisi hakkında bana şöyle bir soru sordu. Cevap veremedim. Şimdi tekbir getirirken eller diyor böyle mi duracak yoksa böyle mi? Hadi dedi bana delil göster. Cevap veremedim. Tabii veremezsin. Buyur. Bir kere diyeceksin ki kaçım aslanım sen bir kere kabul etmediğin bir kaynaktan delili ne yapacaksın ki? O ayrı konu. Ayrı değil. Ne ayrıymış? Bir, sen şimdi kabul etmediğin bir kaynaktan ne diye delil istiyorsun ki? Senin ne ilk önce Kur'an'dan sonra ikinci bir kaynak var mı yok mu? Orada bir anlaşalım. Ben ondan sonra onun delilini sana getiririm. Sıkıştırdım zaten. Sıkıştıramamışsın. Bunu kabul etsin ondan sonra gel yani kabul etsin ettiğini söyle gel ben sana söyleyeyim ellerin nasıl olacağını. Tamam o zaman bana söyle. Hayır onu o kabul etsin. Su bulamazsam ne yapayım? Teyemmüm edersin. Tamam mı? Şimdi kabul bu da çok önemlidir. Adam şimdi seni sıkıştırmak için uğraşıyor. Ve sonunda da sıkıştırmış bakın. Cevap veremez. Cevap veremez. Neden? Cık, ben ona cevap vermem diyeceksin. Niye? Sen kabul etmediğin bir kaynaktan ne diye delil istiyorsun ki? Sen namaz kılıyor musun diyeceğim. Başım ters dönecek. Namaz kılıyor musun sen diyeceğim. Kılıyor mu? 3 rekat. Neyse 3 rekat kılsın. Hiç önemli değil. Bak 3 rekat kılıyorsun. Niye 5 meş tutturmayacaksın? 3 rekat. Sen nasıl yapıyorsun diyeydin ellerini? Sen nasıl yapıyorsun diyeceksin. Onu bana Kur'an'da göster bakayım. Senin inandığın kaynak, benim inandığım kaynaklarda bunlar var. Ben bunun cevabını sana veririm. Ama senin yapıp da inandığın kaynaktan gösteremiyor isen ha demek ki sen batıl bir yoldasın. Yani Kur'an'ı kafana göre anladığın oradan kafana göre yaptığın istinbatların yani o batıl istinbatlarının yolundasın. Sen şu yaptığının bir delilini Kur'an'dan bana göster. Benden o delili istemeye hakkın yok. Çünkü sen ben getirdiğim zaman bile inanmayacaksın. Niye? Çünkü sen Kur'an'dan başka bir şeye inanmıyorsun. Seninle ilk önce Kur'an'dan başka inanılması gereken, kendisine tabi olacağımız kaynağın varlığını kabullen, sünneti, ondan sonra ben sana buradan delil, bir tane değil, sana iki üç tane gösterdim der. Evet. Tam bir de cem olayı. Şimdi diyelim ki adamın her şeyi serbest, işi gücü serbest. Ama öyle oturmak serbest değil. Tamam. Şey yapmış. Kimliğine öyle her zaman cem ediyor veya akşamına yatsıyor. Evet. Yani her zaman cem edebilir mi? Kendisiyle Allah arasında. Yani illa bir mazuret olması gerekir. Hayır. Hiçbir mazeret ne diyecek adam. Adama dedin ki sen, ya niye sen ikide bir cem ediyorsun? Niye ediyorsun dedin. O da dedi ki ya İslam'da var işte, cem etmiş Allah Resulü. Ya olur mu, o kadar çok mu etmiş etmiş falan itiraz edeceksin. Bu sefer sana diyecek ki Allah Resulü sabah namazını kaç sefer kaçırdı? Bir sefer kaçırdı. Biz yani Resulullah bir sefer yapar veya iki sefer yapar. Bu bizim için örnektir. Biz şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki namazı cem ettiğine inanıyoruz. İman ediyoruz. Yaptığını görüyoruz. İşte delillerde öğlen ile ikindiği, akşam ile yatsıyı. Ya cem'i tehir dediğimiz, tehir ederek ikindi vaktinde öğle ile ikindiği kılmış, ya da cem'i takdim dediğimiz, öne alarak ikisini beraber sünnetler olmadan kılmış. Hatta ve hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor, yağmur yağış yokken, düşman korkusu yokken, yolculuk da yokken, İbn Abbas'tan geliyor, iki namazı cem etti diyor. Peki diyorlar ki bununla neyi kastetti? Ümmetine kolaylık. O ümmetine kolaylaştırırken sen kimsin kalkıyorsun zorlaştırıyorsun arkadaş desene diyeceksin. Bunu söyler. Allah'la kendi arasında. Ha şöyle bir nasihat edebiliriz. Ha, şunu deriz bakın. Yani deriz ki bu aynen şuna benzer. Yani farzları kılıp da sünnetleri kılmayan adama sen sapıksın, şusun busun diyebilir miyiz? Diyemezsiniz çünkü sana delil getirebilir. Geliyor Allah Resulüne bir adam. Allah sana neleri farz kıldı işte. Hadisi biliyorsunuz. Namazı anlatıyor. Başka var mı diyor. Önünden arkasından dilersen var diyor. Nafileleri anlatıyor. İşte zekata geçiyor, oruca geçiyor derken adam sonunda diyor ki vallahi şu anlattıklarını ne artırırım ne de eksiltirim. Farz olan şeyler. Ne artırırım ne eksiltirim. Adam giderken Allah Resulü diyor cennetlik birisini görmek isteyen varsa buna baksın. Diğer bir rivayette de diyor ki eğer bu adam dediklerinde şey olursa, sadık olursa cennetliktir. Bu delil neyi gösteriyor? Adama bir şey diyemez. Ama teşvik edemeyiz mi? Ederiz. Deriz ki işte biraz önce hani namazdan bahsettik ya, deriz ki kulun kıyamet günü ilk hesabını vereceği şey namazıdır. Bakın. Biz her ne kadar sahabeden bu tip delilleri göstersek de getirsek de, ki delildir bunlar başımız gözümüz üzerinde, ama unutmayın ki sahabenin namazı gibi bir namaz kılmıyoruz biz. Hani kişi namaz kılar, namazının tam sevabından 10'da 1, 9'da 1, 8'de 1, 7'de 1, 6'da 1, 5'te 1, 4'te 1, 3'te 1, 2'de 1, yani bu şekilde kişi namaz kılar, böyle bir sevap kazanır. Bir sahabenin kıldığı namazla herhalde bizim kıldığımız namaz bir değildir arkadaşlar. Onlar bir şey okuyorlar, manasını, mahiyetini biliyorlar. Onlar namazlarında huşulu, öyle mi? Allah korkusu. Ha bizim gibi bakkalı çakkalı hesaplamıyorlar. Kirayı nasıl vereceğini şey yapmıyorlar, düşünmüyorlar. Dolayısıyla bizim namazlarımızda bir derece eksikliği olarak mutlaka ve mutlaka eksiklikler vardır. Dolayısıyla bakın bakayım kulumun nafileleri var mı hadisinde de bildiğiniz gibi bizim derece itibariyle namazlarımızdaki noksanlıklarımız bunlardan tamamlanacağı için, ki inşallah tam kılarız veya kılamasak da onları tamamlayacak nafilelerimiz olsun inşallah. Ha bunu anlatmak için, bunun gerçekleşmesi için biz nafilelere de, yani Allah'a daha fazla yaklaşma, diğer amellerimizin efendime söyleyeyim noksan taraflarını kapatması için namazı kılmamız lazım. Yani rağbet ettirmemiz lazım. Teşvik ettirmemiz lazım. Onu cesaretlendirerek boş ver böyle bir hadis var. Ya sen kılmasan da olur. Bunu demiyoruz tabii ki. Ama adama da sen sapık diyemezsin kardeşim. Ya. Ben sünneti kılmıyorum diye. Vay sen sapıksın. Diyemezsin. Onu deme. Yani yerli yerince kullan ifadeleri. Kılsam şöyle olur. Abdullah ne iyi adamdır. Ah bir de gece namazı kılsa. Görüyor musunuz peygamberin ifadesini? Serkan ne iyi bir arkadaş kardeşimizdir. Ah bir de şöyle sünnet namazlarına önem verse. Bunu deriz, teşvik ederiz. Veya deriz Serkancığım, Mehmetçiğim, Ahmetçiğim işte bizim namazlarımız sahabe gibi değil. Onların yakaladığı dereceyi biz yakalayamayız. Onun için bari nafilelerimiz de olsun, onlardan tamamlanır. Bunu söyleriz. Oruçta da bunu söyleriz. Ben Ramazan orucunu tutarım, başka tutmam. Teşvik ederiz. Zekat veririm, başka bir şey. Yani yarım hurmayla dahi olsa nefsinizi ateşten satın alın. Teşvik ederiz ama sapıktır, şudur, budur. Namazları cem edilebilir. Ama ensesinden tutup ho arkadaş yapamazsın sen. Niye? Ya yapamazsın. Ya sen kimsin? Niye yapamayayım? Ya bu usul edindiğinden dolayı ben sordum hocam. İşte yani, güzelce yani, anlatacağız işte. Böyle diyeceğiz ki böyle böyle. Namazlarımız yani, noksan kalabilir. İşte, vakit var. Zaten merak etme. Bunu cem etmez Hanefiler. Allah'tan ki cem etmiyorlar. Zaten namazı doğru düzgün kılmıyorlar. Biz namazdan kaçmayız. Yani bizim namazımızı gören Allah'ın izniyle bunlar namazdan kaçıyor diyemezler. Bir kere bunu diyemezler. Neden diyemezler? Vallahi biz bir iki rekat namaz kılana kadar adamlar 10 rekat namaz kılıyorlar. Bu açık ve net. Allah'tan ki onlar cememi duymamış. Onlara cemden önce başka şeyler lazım. Onlar şöyle bir peygamberin namaz kıldığı gibi bir namazı öğrensinler. Sünnetleri lazım değil kılmasınlar. Peygamberin kıldığı gibi namazı şöyle yavaş yavaş kılsınlar. Ve ben çocuklara sünnet kıldırmam. Namazları cem ederler sürekli. Sürekli cem ederler. Tamam küçük. Kimsenin çocuğu namaz kılmıyor. Ben çoluğa çocuğu ibgine ne diye çökeceğim? Cem edin ağzı. Oturarak kılıyorlar. Yan gelerek kılıyorlar. Ama namaz kılıyorlar bu yaşta. Onlar namazını kılıyorlar. Ha şimdi en büyüğünü kulağından asılıyorsun. Cık, yavaş şöyle yap, böyle yap. Yavaş yavaş rayına oturtacaksın. Şimdi Hanefilere cem'i anlatmaktan önce veya Şafiilere, Malikilere peygamberin namazı gibi bir namaz ilk önce kılsınlar. Ha. Şimdi senden başlayacağız. Sen şimdi peygamberin kıldığı gibi kılacaksın. Sen cem etme. Peygamberin kıldığı gibi kılacaksın. Eğer peygamberin namazı gibi namaz kılmazsınsa ben peygamberin yine şu sözüne dayanarak amellerin tepeden çarpılacağını söylerim. Men amile amelen leyse aleyhi emruna fahvaraddu. Kim bir amel işler? Onun o ameli ile alakalı bir emrimiz, bir gösterdiğimiz bir delilimiz şu bu yoksa fahvaraddu. Ve bunu da sen duydun. Defalarca duydun. Anlattık. Ama sen aynen anlattığın gibi ya bu kadar millet deli de bir bunlar mı akıllı der bunu yapmazsın sen. Efendim bunlara kaç kişi ya işte 15-20 kişi oturuyorlar. Onlar 1000 kişi oturuyorlar. Onlar daha akıllı. Böyle bir değer yargısıyla yanaşırsın sen bunlar seni aldatır. Biz de Allah'ın kitabı peygamberin sünneti. Önce biz kendimizden başlayacağız. Sen ne yapacaksın başkasına? Sen peygamberin namaz kıldığı gibi namaz kıl. Ondan sonra peygamberin cem ettiği gibi de cem et, serbest. Kimse buna karışamaz. İlla şu şu şu şartlardan dolayı cem edilir. Kimse diyemez. Hiç kimse diyemez. Mazeretsiz iki namazı cem eden büyük günahların kapısını açmış demektir. Taş çatlaşsa bu delili getirecektir. Ondan sonra biz de diyeceğiz ki hâzâ hadîsun da'îfun. Biz de onu diyeceğiz. Bu hadis zayıftır diyecek. Sahih değil yani. Şey değil mi sana? Cem edebilir. Bunlar aslında namazın yani namaz ibadetinin çok azim bir ibadet, çok azim bir yerinin olduğunu gösteren delillerdir. Eğer bir ibadetin etrafında birçok kolaylıklar sağlanmış ise bu o ibadetin büyüklüğünü gösterir. aman yeter ki terk etmeyin, oturarak kılın. Aman yeter ki terk etmeyin, yatarak kılın. İşiniz var, cem edin ama yine kaçırmayın. Hastayım, ayakta duramıyorum, otur. Oturamıyorum, yat. İma ile kıl. Uyuyakaldım, hemen uyandığında kıl diyor. Unuttum, hatırladığında hemen kıl diyor. Sefere çıkıyorum, ikiye indirip. Bu aslında namaz ibadetinin azim oluşunun bir delilidir, göstergesidir. Dolayısıyla eğer biz bu ibadetin etrafındaki kolaylıkları insanlara söylemez isek, bugünkü beynamazların türemesine sebep olmuş oluruz. Onun önüne set, bunun önüne set, öyle yapma, böyle yapma. Ne olacak o? Ondan sonra adam yolcu, iki namazı cem diye bir şey bilmiyor. Gelip akşam hepsini birden kılıyor. Şimdi ben yola gidip geliyorum sürekli. Bir bakıyorum aynı mescide giriyoruz. Ben girmişim rahat rahat iki rekat kılıyorum. Yarım saat bana yemek molası vermiş. İki rekatımı kılıyorum rahat rahat. Adam içeri bir giriyor. Dık dık dık dık dık dık dık dık affedersiniz. 10 rekat abi. Bir kılıyor bir kılıyor. Ben dün bir bitireyim namazımı da nasihat edeyim. 2 rekat bitene kadar vallahi gidiyor adam. Lan arkadaş senin zoruğun adı ne ya işte Allah. Sana 2 rekat kıl. Yavaş kıl. Adam gibi kıl. Ha demek ki bak bunlar nelere mal olmuş. Güya biz insanların artık kafamıza göre, aklımıza göre işte ya mesele gevşemesin. İşte böyle namazın kolaylıklarını anlatırsak insanlar gevşer falan işte kafamıza göre. Allah bilememiş de beyefendi biliyor. Peygamber bunu tarif edememiş de beyefendi tarif edecek. Güya o niyetle biz insanlara hayır cem edemezsin. Olur mu öyle her yerde cemmem falan? Şimdi cem diye bir şey bilmiyor ki bu toplum. Ancak Arafat'ta, Müzdelife'de cem edersin. Şöyle kılıyor. Seferde diyorum ya namazı niye? 4 diyor Allah niye? Ya diyor fazla mal göz çıkarır diyor. Sanki yanlış iş yapıyoruz diyor. Adama bakıyorum. Bedamada ne anlatayım şimdi bu adama? Bunlar zamanında anlatılmadığından dolayı. Kitap sünnete göre namaz kılsın da tadili erkanına uygun namaz kılsın da cem edecek. Etsin kardeşim. Kimse bir şey diyemez ona. Başka? Başka var mı başka? Serhancığım senin bantların hazır. Hakan gelmedi değil mi? Şunlar senin. Bunlar da Hakan'ın CD'leri. Evet, başka yok mu sorusu olan? Hayır, o şeyin. Huzeyfe'nin tilavet ve meal. 2 CD'lik. Sohbetler de var burada. Şu an 3. CD'yi dolduruyoruz. 3. CD de zannedersem 500 megabayt falan oldu yani. Onun dolmasına da artık birkaç tane sohbet var. 3 CD'miz şu an dolu. Yaklaşık 40-50 tane sohbet. Net bir şekilde. Biraz önce dinlemiştik ya. Net yani faydalanılabilir. Hazır dolduracağız. Herhalde sizin başka sorunuz yok. Ben